نستعينه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين في هذا من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الله رب العزت چه انسان لار سمرا نعمتونه ورکړي دي د خپل ځان لپاره ورکړي کاغه د بدن سره تعلق ساتي چې د بدن اعضاء دي او د پوهې او د قوت اسباب دي دې د خپل ځان لپاره ورکړي دي او کاغه نور د دنیا جدا نعمتونه دي چې هغه د دنیا د دې زندګۍ ضرورت دي د خوراک سکاک اسباب دي او د رهایش اسباب دي هغه هم د دې لپاره ورکړي دي چې د انسان ما او پیجنی ما یاد کی د دې نعمتونو په ذریعہ او وسیله باندې نو دې ټول عمر کو د ډیر عمرې شپې ته کال او یا کال اتیا کال نو دې دې دایره نن نشي وته چې ما او تکم دایره کې خو دا او کوم کرخه مې ته چا پیر کړه چستا سټ ټول محنت او مشقت او تا ټول سوچ او فکر با دې دایره کې دن نه بس زما خیال وساتي زما فکر وکای زما شکر وکای زما صفاتونه وګوري هغه صفاتونه با ځان کراولي دا وستا زما سره مینا او محبتي دا وته زما د نعمت شکریا ادا کئ زګه چرزه او طویلی چلالکم تشکرون تعلکم تشکرون انسان چرسمره نعمت متا باندې کړه دې خدای دې د پاره چې زما شکریا ادا کئ ابراهیم علی السلام دعا وکړه سوال وکړه چې الله ما او زما اولاد د بوت پرسته نه بچ کی د بوتانو د عبادت نو ساتي او یا الله د دې لپاره ما دومره قرباني وکړه چې هغه خپل بیبی او ماشوم مې په صحرا کې پرې خودو تا ویلو چې دا ځای آباد شي نو دې لپاره مې دا دومره لوی قرباني وکړه او د دې وجهم دقا بیا ذکر کوي چې ورزقهم من الثمرات الله دا زه خود کروندې نه دی د فصل نه دی د زرغونې نه دی دلته خو د خوراک شي نه کیږي نه پکې وبشتا نه پکې واخشتا نو ورزقهم من الثمرات الله تذیلا تیار رزق د میوه ورکي چې دې دغه ته محتاج نه وي چې پاغه باندې وخت صرف نشي او دې استاد دین اقامت تفارغي نو توله زمي ورزق ورکي او دا صد پاره لعلهم یشکرون خاص دې د پاره چې دا رزق د دې د پاره او خوري چې ستا شکر ادا کړي ځکه دنیا کې بل څه نشته دی خو انسان با په هر صفت باندې په هر نعمت باندې په هر قوت باندې الله شکریا ادا کړي هغه شکریا کداغي تعلق د بدن سره ای چې په دې باندې د الله تعظیم کوي روکو او سجده کوي کاغه په زړه سره ای چې د الله فکر او ذکر او شکر کوي او کاغه په جبه سره ای د الله انسان له خپل عبادت اسباب ورکړي چې دې وته پوس کوم د دې قیمت به پوره کړي دا چې ما سره درکړي دي نو هغه عمل به پی کړي کتابل دې استعمال کړو نو زبدانا تپوس کوم زبدانا تاوان غواړم چې ولې زمانه نعمتونه به ځای صرف کړی هغه سوچ او فکر د انسانوم دغه دی چې حدیث کې راځي ان الله وتر يحب الوتر الله وتر دې نو د وتر سره محبت ساتي څه مطلب ویتر نا تکه ته وی الله یو دی کنه نو یو نا تکه ای کنه نو هر کار کې الله د نا تکه سره محبت ساتي نو انسان سوچ کوا چې ته یو کار کوي او هغه کې څه دشماري خبرې یو دوا درې خبرې نو نا تکه یې کوا ځکه الله دې سره محبت ساتي دا محبت دې خوښ نه دی نو کته تسبیحات وې په روکو سجده کې ناتکه یې وایا الله بدن رضا شي کستا دا مطلب چې الله رضا کوم غوړي ښا یو خو چې دا مطلب نه نو هغه خو ارس چې کوي نو کوي به هغه خو څه بل غرض د پاره لګیا دی دا غو دې تفکر نه دی وږي اوسړې دعوا کوي چې زما انزل راغلی ما عبادت کوم چې الله رضا شي نو بیا دې تفکر کو چې الله په سر رضا کیږي نو درې درې پینځه پینځه وزلا نه زلا تسبیحات وای پر او کو سجده کې او فکر وته کو چې ګډ وډ نشي دغه سي حدیث کی راضی چوبس کې نو پدری صاحب اندیس کا ولی دی کسی چل لے ان اللہ وطرن یحب الوطر اللہ نا تکے دے نا تکے کاری اخوخی نبی علیہ السلام ویلو چی من اکتحل منکم فلی اکتحل وطرن کسو کرانجی لگئی پسترگو کے نا تکے دے لگئی دری سلائی پنز سلائی یو پچی وطر و تویلش نتب دیتا سوچ نکے دغه سی حدیث کې راغلی ان الله جمیل یحب الجمال الله جمیل دی ډیر ښایسته دی نو محبت ساتي د ښایسته او سره وګوره یو حسین دی یو جمیل دی دې کې فرق دی حسین هغه ته وی چې ظاهری شکل او صورت یې ښایسته ای جمیل هغه ته وی چې ظاهری شکل نه دن پکی صفتون ډیر خیسته ای اخلاق ای خی صبر او تحمل یه وی پلو بندیانو سرا و اللہ سرا محبت وی همدردی پکی خیرخوایی پکی دیتا جمال وی ناخکاری نا پستر کو بانده نو دادا اللہ صفت ده جمیل ده نا اللہ وی تاسم زان کے جمال پیدا کے ځان کې اخلاق پیدا کړي ځان کې صبر او تحمل پیدا کړي زما بدی سره محبتي تغسی ویلو ان الله حي يحب الاهل الحياء الله ډیر حیاناک دی ډیر حیاناک ذات دی ناغا چا سر محبت ساتی چی چا کی حیا زیاتی اغی خوخی بس. ان اللہ عفو یحب العافیان دا اللہ صفت دے چی معافی کئی معافی کئی یحب العفوان دی سر محبت نتوم زان کی دا صفت پیدا کان چی خپل دی زندگی کی جون تیرے کسما کسم خلق سرہ نو دا عفوینا معافینا کار اخلا زکر دا اللہ صفت تے نو دا پیغمبر صفت تے خوز العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاہلین. اے پیغمبر زن سر معافی لازم کا زن دے سر عدد کا او خپل کار مپریدا او جاہلان کار سکی خلیک انتدامو آئے چی ماتے ہوئی نا باقی پروام ساتا دغه سرازی ان الله وفي يحب الوفاء الله په خپل په وعده باندې پابند نو چا سره محبت ساتي چې څوک وفاداری نو دا صفات ځان کې پیدا کړه د وعده خلاف مکوا په وعده باندې وفاداری کوا. ان الله قوي الله ډیر قوي ذات ته ستړي کیږي نه تومان کیږي نه اس قسم نو يحب المؤمن القوي نو محبت ساتي دا مؤمنان سرا چاغي قوي دي حديث کراغليو چا المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الاضعف قوي مؤمن الله تدير محبوب دي دا کمزور مؤمننا څه مطلب دی قوي دا مطلب چې کنه د بدن نغټي او باډي بیډري او نه چې همت پکې زیاتی که په یو وخت کې وته شل کار وای وای بس الله و خیر کی کیږي وا و حوصله مو بیله دې ته مؤمن قوي وي دا ډېر همت ناک دی دې دې اسکار نن رستو کیږي نو دا الله په خپل دغه څه دی نو اگر کارونه نگرانیږي هر کار کولی شي پاسانه باندې بوج په ناراضي الله دغه مؤمن سره محبت ساتي چې هغه پریشان کیږي نه کله کار وته وای نو بس بالکل الله به کوي او مونږ او یو مؤمن ضعیف دی نو هغه بدی شي چې هغه مؤمن مسلمان دی چې معمولی خبره او تړوان دي کینو یره وای ما ته وخت نشته دی دا ګران ده زه کمزور یم ته کمزور نه یې ته الله قوي پیدا کړې نو څنګه کمزور یې تا نه چې الله څه غواړي نو د الله په علم کې وا چې تا هغه کول شي نو دا خو دې په الله باندې دروغ هم جوړ کړو چې الله ځکه تا باندې یو کار کوي یو عبادت فزر فرض کوي او لازم کوي چې ته کول شي کنه هغه ته علم دی او چې ته وایې دانشم کولې نو په الله دا روغ جوړ کړل ځکه دا الله ضعیف مؤمن بدی شي چې په زور ځان له مولا کوکا مور جوړ کړی دا چې څوک د تسوی نو بس یره زیره باندې نشته دی وخره ته نشته دی او دا زمې خوګیږي او دا زمې درد دی بیکار انسان الله هم بدی شي نو خلق هم بدی شي کنه. ان الله محسن يحب المحسنين الله پخپل محسن دے خلق سره خیر خواهی کوي همدردی کوي احسانات کوي انعامات کوي نو محبت ساتي دا خلق سره چې غیوم خلق سره احسانات کوي غیوم د خلق خپل مناسبه جتونه او ضرورتونه پوره کوي چې څومره تنه کیږي کده بدن نیو کده مالی او کده فیصلی وی کار سی او چې د مخلوق سره احسان کوي نو يحب المحسنين. ان الله عليم يحب العلماء الله په خپل عالم دی ډیر لوی عالم دی هر څه ته معلوم دی نوغه محبت کوي د علما او سره ځکه دغه صفت دی چې بچا کې راشي الله سره ډیر محبت کوي هغه علم چې د الله طرف نه راغلی هغه ته علم ویل شي نو مطلب دا و چې الله چې څومره انسان کې څه پیدا کړی دی دا خپل ځان د پاره چې زما کارو کې زما خدمتو کې زما صفاتونه به ښکار شي. ویلو چې الله تعالی نعمت ورکی مال دولت ورکی نو یم بغي ان یظهر مناسب دی چې دا غي اثر په ښکار شي. د مال اثر سي د مال او دولت اثر دای چې د غریبانو سره امداد د فقیرانو مسکینانو سره امداد د جزانو سره او د کمزور سره او د مریضانو سره امداد دا د غنا اثر دی. الله غنی دی په دې معنا سره چې اشپار ورځ د مخلوق سره معاونت کوي څومره مخلوق له به حد او به انتها ورکوي صحت ورکوي رزق ورکوي مال ورکوي اولاد ورکوي حاجتونه پوره کوي. نو دغه سیاغ انسان سره محبت ساتي چې هغه په دې معنا باندې غنی او مالدار دی چې د خلقو حاجتونه او ضرورتونه پوره کوي خدای الله د رضا د پاره. بس دا به شرط دی چې فی سبیل الله ویلی دی چې مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبۃ الله په لار کې خرج کوي. نو که یو سړی لکونه او کروڑونه ورکوي دروازې خو چې د الله د لارې نه یې څه خپل دنیایي غرض وي خپل ډیوټینز مینس کوي شهرت کوي نو هغه نه دی که نه دغه اثر نه دی چې په هغه باندې ښکاره کېږي ځکه هغې کې مخلوق سره خو احسان نشته خو د هغه دنیایي غرض او مقصد دی. نو د دې دایرې نه انسان نشي وتی الله داسې دایره ته نه چاپېر کړې ده چې بس کستار څومره ژوند دی دا نه خلاصېږي ته د الله یو صفت نشي خلاصولی. نو خلاصول ضروري نه دي که ته په یو صفت د الله کې لګیاي دفتر تمام گشت بپایان رسید عمر کتاب تمام شو عمر اخر ته ورسیدو ما هم چنان در اولی وصفی تو مان دایم او یا اللہ زا اغس استا پا اول صفت کلا لگی آئیم مجھے دیکھئے تا موت راشی نو سمرق لوے مرتبہ دا سمرق لوے درجہ دا داد مسلمان شان دے داد ملت ابراہیمی خصوصیت تے چا اللہ ایماتا سول ملت ابراہیمی را لے گلے او باغی کستا سونا صرف دا مطالبہ دا چ الله سوی نو هغه وکي چ الله څنګه دې نو هغه سوی پیژنې کچره دا عقیدنې په انسان کې داغه د الله سره څه تعلق نه وي هغه خپل ژوندګې د مقصد نه نه خبر چې څه پیدا شویم نو داغه ټول کارونه عبس دي هغه څه ځان کړی. ځکه قرآن گواه دی تاریخ د انبیاءو په دې گواه دی چې هغې د قوم نه څه مطالبه کوله خو دغه یې ویل چې یا قوم اعبدوا الله ای قومه بندګي یوازې د الله کوئ د بل چا نه دې دپاره پیدا کړي الله تاسو یوازې نه دا زمکې او اسمانونه غرونه او دریابونه چې څومره کائنات دي دا ټول یې صرف د دې یوې خبرې د پاره پیدا کړی چې مالکم من الہ غیره بل څوک نشتا حاجت روا بل څوک نشتا کارساز بل څوک نشتا د اعتماد یو الله د اعتماد لایق دی هغه باندې اعتماد کوي صرف دا خبره ومانه. نو بس دې سره ودومره لوی کار جوړ شي چتا صبح سعمل کوین الله بقبلی دیر په اعلی درجه بقبلی کته دخلین یو کلمه او باسی نو چغید و الله تعالی سمره اجر درکئ خود دی عقیده ما تحت چې وحده لا شریک له الله یو ذات ته الله توحید عقیده ساتو الله وحدانیت منو او د دې لپاره د امندې ترړی وایو د دې لپاره جمعات تزور ازو د دې لپاره منځونه کو عبادتونه کو چې دا قدم زده کړی دا چې وحده لا شریک له د توحید خلق یو نو بس تګوره کنه چې الله تعالی د لګ لګ عمل څومره بدلی او اجر نظر کوي. او کله چې دا عقیده نو ابو جهل 50 حج کړیو نو رسول کول شي ټیک ده چې نږدې او خوا کې او خو نه که خوا کې خو دا جمعتونه د مونږ خوا کې دي کنه نو څوک مونځ کوي په صحیح طریقه باندې پنځه وخته هغه څومره په دې نیت باندې چې الله رضا شي ولې عبادت سره د څه د پاره کوي دې د پاره کوي چې الله رضا شي هغه هم الله رضا کو کنه ولیکن ولې ته رضا نه شو ځکه چې بنیاد یې صحیح نه و چې الله کوم اوله خبره کړې وه نو هغه نه زده کړې چې وحده لا شریک له دا خو 50 دی او کاغذ هر څومره کول نو قبلیږي نا دغه انسانان هر څوک چې دی دنیا کې اسې ځان کړی اسې ځان له وخت خرابوي د دې منز او نه منز یو برابر دی. خلق د منزونه منه منې کوو خو مونږ وایو چې خواري ما بس کېږي اسې کړاو کوی اوایو به د تزکه چې قیامت کې بیا زمونږ ریوان تلاسه چوي چې تاسو نو ویلې مونږ ته نو مونږ ته بار بار وایو چې اول عقیده ده اول ایمان دی اول خپل الله واحد لا شریک ګڼل دي د شرک نه ځان بچ کول دي دا لومبه خبره ده. زکه چې نبی علیہ السلام دیار لسکاله دا عمر د نبوت ډیر دی کنه دیار لسکاله هغه کې نه چاته د مانځ ویلو نه چاته د زکات ویلو نه چاته د ذکر ویلو نه چاته د حج او د عمرې ویلو نه صرف دا خبره وا چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا اي خلقو دا کلمه وای په صدق باندې چې بغیر د الله نه بل څوک د نفع او نقصان مالک نشته هیڅ سره اختیارات نشته نه ملائکو سرشته نه انبیاءو سرشته ټول عاجز دي او محتاج دي نه جناتو سره سه اختیار شته نه اولیاءو سره سه اختیار شته نه غوثانو او قطبانو سره سه اختیار شته لا اله الا الله تفلحو کامیاب بشه. یو بدا عقیده ساته دویم بدام وای چې کله د الله نه سوال کوي نو ولله اسماء الحسنى فادعوه بها د الله نومونه دي ډیر خاسته خاسته صفاتونه دي ډیر خاسته نو چې سوال کوي نو غواړي په دغه نومونو سره کوه الله دته وی سوره اعراف کې وی سوره طه کې وی سوره حشر کې وی یو ځای خو نه ده کنه بیا بیا دته وی چې زمانو مونږ دي ډیر خاسته دي ته وګورستا به کم یو خوخ ده نو پاره نن باندې زمانه سوال کوا چې یا سلام یا قدوس یا ملک یا مهیمن یا مؤمن یا حی یا قیوم یا خالق یا بارئ یا مصور دا زمانه مونږ دي کنه نو دې سره باندې سوالم قبليږي اګه سوال الله قبول نكي نو تا چې کوم صفت ذکر کو دا د سلو سوالاتو نه بهتر دی چې دا کومه فائدہ تاسو حاصل شو چې تا الله تا رامدد شي وي چې الله چې دې سمرو اجر دې سمرو مقام دی نو ته نور څه غواړې د الله نه نو دې عقیدې لاندې کته به راي عبادت کوي نو هغه به قبلي هغه کې شک مکوه هغه کې شک مکوه هغه قبول دی الله ته ذکر دے کہ اللہ دا شرط ذکر کئی چی آمنو باللہ ورسولہ وانفقو ایمان روڑے پا اللہ پیغمبر باندی کلمہ کی دا دو خبری دی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول نو بیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کوئے کہ نور عبادات کوئے نو کوئے خلنبے گورے دی مسئلی نمبر دے اسے نچے دی نامزان نی خبر کرے اوز منزنا او د سونه کوینو ابس خارید الله وی قبلی گیننو ولی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول اغه خلق الله وی چې انکار وکړ د توحید نه او بیا په انکار باندې هم صبر نه کوي کنه چې ګنې زهو سنگل ګناه ده کنه ډبل کوي وصدوا عن سبيل الله داغه دعوت ورکي خلقو تبا قاعده چې ګوره دا خبره حق ده دا خبره حق ده اولیاء به معنی او دا اولیاء په وسیله باندې به سوال کوي دا د آداب او د دعا نه ده وصدوا عن سبيل الله شروع وکړه خلق د حق نه اړي خو په داسې جامه کې او په داسې رنگ کې چې خلق اجزان نه پويږي چې ولي استاد ده سند وسره ده د نیو ټاون سند وسره ده د بل ټاون سند وسره ده نو ولې دې ونه پويږي یله کاغله قران سم نو ورزي غلط قرات وای رب العالمین مالک یوم الدین د نیو ټاون سند وسره ده ځکه دا سی تجوید سره کلام کوي کنه مونږ خو په تجوید سره نشو کولای کنه نو دا غیه ولې نشي ویلې تجوید مجوید پرې ده غلطی ہے وی چی منور پس نکی گی دا حال دا اگه خلقو نوال خو اللہ وی دا عقیدہ صحیح کا چی اعمال دی صحیح پا توحید باندی زن مضبوط کا نو بیا چی سمر عملی نو اگه با قبلی گی او چی دا مسئلہ نہیں کا نا نو اس عمل نو قبلی گی قرآن شرط لگو لے چی من عمل صالحاً من ذکرین او انسا وهو مؤمنون حدیث مطلب شو چاچه عملو که صالح منزی که روجهی که حجی که زکاتی که خیر خیراتی عرصی نفلی که فرضی ناری نیو که زنانی وهو مؤمنون دا بیاد ساته وهو مؤمنون دا وسر شرط ته شرط چه نین و مشروط نی چه او دست نین و منز کی گی اټول به او د صدیقه دی چې مخه له درشینو وای به او د سراغه د چا عقیده چې د شرک ده څوک چې بدعت کوي دا به او د صدی او به او د سمونځونه کیږي مونږه خو به خپکیږو چې ظالمان تمره کلاو کوي منجلیم تا وکړی دي وختونه هم لګولې دي تا چې وخت لګولې نو تعالی د قران یو صورت درزی ان اتینا کل کوثر تعالی دې خپل مانزه ترجمه درزی چې الحمدلله رب العالمین نو تاسو ذکرو زما خدا حق دې تاسو کوم ولي زګه زوم دعوت ورکوم او تم دعوت ورکې نو ما سره د خپل دعوت دلیل شته تراش استا گیر سپین شو کتا براو اختدی سپین شو او زیدا زید یو ماشوم د پرایمری سره کې نو ما ته بوم د قران ترجمه کې او غبوم کوي وجیتاله نظر زینو دا دین دې ستا اسنه دی قبول اسی زی راځي کو نو وینځي منځونه او د سونه کې دا نه قبليږي مونږ ته رښتیا وایو دروغ زمون په بازار کې نشتا کته په خپای او خوشاله خو زمون دا حق ده چې اسی کلاو کې اسی به ځای سوچي عقیده د توحید نه ای سوچ استاد ماشومان نه تارونه او تعویذونه نه دی لرشوي استاد کور نه د شرک غ نخې نشانې دی لرشوي استاد کور کې هغه رسمي ریواجی کارونه نه دی ختم شوي جمعه ما خامونه او سلوخته اوستا کور کې هغه غلط ختمونه لکی وغیرہ نه دي ختم شوی نو ته سلامون زو داس کې دې ته ساجت ته خو خامخاغه خبره کوي چې الله وی چې یخادعون الله والذین آمنوا ما سرم دوکا کې مؤمنانو سرم دوکا کې هغه جزان خو نه پوي دوکا سره کیږي ما سره خو نشي کوله استاد اخیال له چې قبلی به او مونږه ځان کړو او سه په سړځه ګرمه کې پاسو قبلی به ناستا په الله وای زور نشتا. هغه تا ته ډیره صفا خبره کړې ده چې من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن دیویل اوستا عقیده څنګه ده چې بزرگان څه کوي؟ یه ده خدای پنده قرآن خدای صلی را لیگلی زمون دین قرآن ده بس چې دا قرآن یی هر عمل قبلی گی اللہ رضا کی گی چې دا قرآن نینو دین نشتا اگه بیا زان لا خپل سمی ده خپل خواهش ده خپل طبیعت ده چې اللہ وی خواهشاتو بس مزای کنا دا ټول خواهشات ده دا خودی رسان خبر ده دا خودیر پا یو سات که فیصله کی گی چې دا قرآن الله چاله را لیگلی تا لینه را لیگلی نو تیولی نزدکه اغز د کول سکه په ما شومان ویول نزدکه نو ما شومان دی جماعت تولین را لیگی دی جماعت سره دی ولی نفرت ته دی تولی بد ګوري غلطی وخیا هو غلطی دا چې دی د قران ترجمه کوي خلق باقی د پوه کوي د خلق اصلاح کوي په دی وجه نو دا خوستا قران سره دشمنی ده نو یو چې ته د قران دشمنی نو ستا عبادت به الله قبول کی تاله واجرونه ثوابونه در کی چر دے کی بوجای ډکی کړی ځان له دوکمو ورکوا مونږ چاته نه خپکیګو په خوا به خپکیدو چې یو مقدس چهره به عملی ده وټ پټ کې به والو لحیم شحیم مونږ به خپشو چې سمره لوی عالم دی خدای ولا سمره برکت ورکړی دی و چې کله قران مووي نو اوس بوسو ته نه خپکیږو دا خو بوس دي چې عقیده صحیح نه وي ټول د بدعات او رسوماتو کارونه کوي او دومره نشي کولی چې ځان له تحقیق وکړي چې قران وایي تحقیق وکا لیدبروا آیاته فلا تدبرون القران او هغه وینا سیبانو لیکلی دي مشرانو لیکلی دي دا دین د مشرانو خو نه دی دا خو د قران او سنت دین دی قیامت کې به الله ستانه د خپل کتاب او د پیغمبر تپوس کوي دی ویلی سوره قصص دی نه قتل ارزه کې دین اصل کې قران او سنت دی دا چې راشي ذلتا نو سړی ته په عبادت کې سرور حاصلېږي دا سه عبادت خو نه چې ځان ته اخلاص یې غي وستلی ډډه ویلا ګولی منځ د وخت او کو چې بیا خوب وکي کنه دا منځو شور زوګ اډورټایزمنت شور زوګ دا عبادت نه دی یسره ولې ځان له دوه کار کوي دا خو دین پوره ټوکې او خنداري الله موږ دې عمل نو ساتي واخر دا Thank you.